Вечар на захадзе ў попеле тушыць кучу чырвоных кавалкаў вугля. Ціха ўсё, вецер лістка не зварушыць, не скалыхнуцца ні траўкай паля. Цёмныя цені даўжэй у лагчыне, птушкі прыстаўшы марудней палёт. Сумна плыве маладзік, бледна сіні ў небе вячэрнім, зялёным як лёд. Іскрацца зорак сняжынкі маркотна, збожжа пакрылася шызай расой. Кінь жа думкі аб долі гаротнай, хоць бы на момант спачынем душой.